Bismillahirrahmanirrahim. İman el-kebir başlığı. Bu da iman ve İslam, ihsan ve İslam, imanın çeşitli kelimelerle birlikte kullanılışı, öğüt ve hatırlatma, huşu gibi babları içeriyor. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Aleykümselam. Hamd yalnız Allah'adır. Kendisinden sonra peygamber gelmeyecek olan Resulullah'a salat ve selam olsun. Hamd yalnız O'nadır. O'ndan yardım ve mağfiret diler. Nefislerimizin şerrinden, amellerimizin kötülüğünden Allah'a sığınırız. Allah'ın doğru yola ilettiğini kimse saptıramaz. Saptırdığı kimseye de kimse hidayet edemez. Şehadet ederiz ki Allah'tan başka ilah yoktur, o tektir ve ortağı yoktur. Yine şehadet ederiz ki Muhammed Allah'ın kulu ve Resulü. Allah'ım ona ve âline, halkına selat ve selam et. İman ve İslam. İman ve İslam kelimelerinin kapsamına dinin tümü girer. İman ve İslam'ın hakikati konusundaki insanların sözleri, tartışmaları ve bu konudaki birbirini tutmaz iddiaları pek çoktur. Bu konuda ciltlerle kitap yazılmıştır. Bu alandaki anlaşmazlıklardan ise bütün taifeler arasında haricilerin çıktığı zamandan beri devam eder. Çünkü kardeşlerim, iman kalple tasdik, dille tasdik, azalarla tasdik artar ve eksilir. İman şube şube olduğu gibi küfür de şube şubedir. Kardeşlerim, imanın tanımını yaparken kalpten tasdik, dillen tasdik dediğimizde burada mürciye ile beraberiz. Çünkü onlar ameli imandan bir cüz olarak görmezler. Kalpten tasdik, dillen tasdik, azalarla tasdik diye buraya da harici, havariş dediğimiz insanlarla beraberiz. Onlar da imanı bir bütün olarak ele alır, artma ve eksilmesine iman etmezler. İşte iman meselelerindeki tutarsızlık, tartışmazlık, anlaşmazlık hep bunlarla başlar. Allah hepimize mağfiret etsin. Bizler burada şanı yüce Allah'ın buyruklarından anlaşılanlar ile Peygamber Aleyhisselam'ın sözlerinden anlaşılanları kaydedeceğiz. Böylece mümin bizzat Allah'ın ve Resulünün kelamından hareketle bir noktaya ulaşmış olur. Zaten maksat da budur. O bakımdan ilke olarak insanların bu konudaki görüş ayrılıklarından söz etmeyeceğiz. Bu konuda sadece Allah ve Resulünün kelamından anlaşılanları açıklama, anlaşmazlık noktalarını Allah'a ve Resulüne havale etmenin daha hayırlı, sonuç itibarıyla daha güzel, dünya ve ahirette de akıbet itibarıyla daha iyi olduğunu belirterek açıklamaları kaydedeceğiz. Bundan sonra açıklamalarımıza şöyle başlayabiliriz. Allah hepimize merhamet versin, güzel bir anlayış versin. Peygamber Aleyhisselam Cibril hadisi diye bilinen gelen bize rivayetlerde İslam ile iman ve ihsanın ad olarak şeyler arasında farz gözeterek şöyle buyurmuştur: Allah'tan başka hiç ilah olmadığını ve Muhammed'in Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna şehadet etmen, namazı kılman, zekat vermen, oruç tutman ve ona yol bulabildiğin takdirde Beytullah'ı hac etmendir. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, iman Allah'a, meleklere, kitaplarına, resullerine ve ahiret gününe, hayrı ve şerriyle kadere iman etmendir buyurmuştur. Hoş geldin Pamuk dede. Aradaki fark yalnız Müslüm tarafından rivayet edilen Hazreti Ömer hadisi ile Buhari ile Müslüm'ün tarafından ittifakla rivayet edilen Ebu Hureyre hadisinde zikredilmiş bulunmaktadır. Her iki hadiste de Cibril'in bedevi bir insan kılığında gelerek Peygamber Aleyhisselam'a soru sorduğundan söz etmektedir. Rabbim hepimize hayrı nasip etsin kardeşlerim. İbni Ömer'in meşhur hadisinde de İslam bu şekilde açıklanmış. İslam beş şey üzerine bina edilmiş. Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına, Muhammed'in Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna şehadet, namaz kılma, zekat verme, Beytullah'a hac ve Ramazan orucunu tutmaktır. Sesim net mi? Kardeşlerim, Cibril hadisi de İslam'ın beş temel üzerinde kurulu olduğunu açıklamakta. Bu ise İslam'ın ta kendisidir. Ve yapılan bina üzerindeki bina yapılan esaslardan farklı değildir. Aksine Aleyhisselatü Vesselam dini üç derece kılmıştır. Bunun en üstünü ihsan, ortası iman, onun altı ise İslam'dır. Allah hepimize güzel anlayış versin. Her ihsan sahibi mümin ve her mümin de Müslümandır. Fakat her mümin ihsan sahibi olmadığı gibi her Müslüman da mümin değildir. Nitekim diğer hadis-i şeriflerde de görüleceği üzere buna ilişkin birçok açıklama yapılacak. Hammad bin Zeyd'in Ebu Eyyub, onun da Ebu Kılabe'den, onun Şam halkından bir kişiden, onun da babasından rivayet ettiğinde Aleyhisselatü Vesselam İslam'a gir, esenliğe kavuşursun demiş. O da peki İslam nedir diye sorunca Aleyhisselatü Vesselam kalbini yüce Allah'a teslim etmen, insanların da elinden ve dilinden esenliğe kavuşup kurtulmalarıdır. O peki İslam'ın hangisi daha faziletlidir diye sorunca Aleyhisselatü Vesselam imandır diye cevap vermiştir. Bu sefer iman nedir diye sormuş. Aleyhisselatü Vesselam Allah'a, meleklere, resullere, kitaplarına ve ölümden sonra dirilmeye iman etmendir. Peki imanın hangisi daha faziletlidir diye sorulunca Aleyhisselatü Vesselam hicrettir. Peki hicret nedir diye sorusuna kötülüğü terk etmendir cevabını vermiş. Hicretin hangisi daha faziletlidir sorusuna Allah yolunda cihattır diye cevap vermiş. Cihat nedir diye sorulunca kafirlerle karşılaşman halinde onlarla cihad etmen veya savaşman, bununla birlikte ganimet konusunda hırsızlık yapmaman ve korkmamandır. Daha sonra Aleyhisselatü Vesselam iki amel var ki bunlar benzerleriyle amel edinin ki müstesna bütün amellerin en faziletlisidir. Bu sözlerini üç kere tekrarladıktan sonra bunlar mebrur hac ve umredir demiştir. İşte bundan dolayı dört mertebe zikredilerek şöyle buyurulmuş kardeşlerim. Müslüman, diğer Müslümanların dilinden ve elinden selamette olduğu kimse. Mümin ise insanların kanları ve malları konusunda kendisinden emin olduğu kimsedir. Muhacir, kötülüklerden uzak duran kimse. Mücahit, Allah rızası için kendi nefsine karşı cihad edendir. Allah hepimize güzel bir anlayış versin. Bu hadis-i şerif Peygamber Aleyhisselam'dan Abdullah bin Amr'ın Fedale bin Ubeyd'in de başkalarından rivayet ettiği bir hadistir. Aleyhisselatü Vesselam birkaç yoldan rivayet edildiğine göre Müslüman diğer Müslümanların elinden ve dilinden selamette oldukları kimsedir. Mümin de insanların kanlarından ve mallarından yana güven duyduğu kimsedir. Allah hepimize mağfiret etsin. Bilindiği gibi kardeşlerim, kanlar ve mallar konusunda kendisine güven duyulan bir kimseden dilinden ve elinden Müslümanlar hiçbir zarar görmezler. Eğer bu açıdan onların o kimseden yana esenlikte olmaları söz konusu olmasaydı ona güven beslemezlerdi. Yine Aleyhisselatü Vesselam'a İslam nedir diye sorulduğunda o yemek yedirme ve güzel söz söyleme demiştir. İman nedir diye sorulunca hoşgörü ve sabırdır demiş. Müslümanlığı açısından inananların en üstünü kimdir diye sorulduğunda Müslümanların dilinden ve elinden güvende oldukları, zarar görmedikleri kimsedir buyurmuştur. Allah hepimize anlayış versin. İman itibarıyla müminlerin en faziletlisi hangisidir sorusu üzerine ahlakı en güzel olandır buyurmuş. En faziletli hicret hangisidir diye sorulduğunda Allah'ın kendisine haram kıldığı şeyden uzak duranın yaptığı cevabını vermiştir. En faziletli namaz hangisidir sorusuna duası uzun olan, en faziletli sadaka hangisi sorusuna az mala sahip olduğu halde verilendir buyurmuştur. En faziletli cihat sorusuna mal ve nefsinle cihat edip atının kesilmesi ve senin de kanının akıtılmasıdır buyurmuştur. En faziletli an hangisidir sorusuna da bitmeye yüz tutmuş gecenin karanlığıdır buyurulmuştur. Evet, bakın burada iman, İslam, alenilik, ihsan hepsi bir din olarak anlatılmış. Rabbim hepimizin imandaki derecesini, mertebesini artırsın. Bilindiği gibi kardeşlerim, bütün bunlar biri diğerinden üstün bir takım mertebelerdir. Çünkü muhacirin mümin olması kaçınılmaz olduğu gibi mücahidin de mümin olması kaçınılmazdır. Bu bakımdan iman hoşgörü ve sabırdır derken İslam da bakın dikkat edin yemek yedirme ve güzel söz söylemek buyurulmuştur. Bunların birincisi ikincisini de gerektirir. Çünkü hoşgörüyü huy edinmiş kimse birincisinin hilafına bunu yapar. İnsan bazen hoşgörü ve sabır gibi ahlaki özelliğe sahip olmamakla birlikte kendisini zorlayarak bu nitelikleri uygulayabilir. Aynen Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi Müslümanların en faziletlisi diğer Müslümanların dilinden ve elinden zarar görmediği kimsedir buyurduğu gibi. Müminlerin iman bakımından en üstünleri ahlakı en güzel olanlarıdır buyurmuştur. İkincisinin birincisini kapsadığı da bilinen bir şey. Çünkü bunları ahlakı güzel olanlar yapar kardeşlerim. Sesim net mi? Hasan-ı Basri'ye ahlak güzelliğinin ne olduğu sorulmuş. O da şu cevabı vermiştir. Çokça hayır yapma, başkalarına eziyetten uzak durma ve güler yüz göstermektir. O halde başkalarına eziyet vermekten uzak durmak güzel ahlakın özelliklerinden biridir. Kardeşlerim, Aleyhisselatü Vesselam'ın zahiri amelleri iman kapsamı içinde değerlendirdiğine ilişkin birçok sahih rivayetler vardır. Mesela iman 70 küsur şubedir. En üstünü La ilahe illallah, en aşağısı ise yoldan gidip gelenlere rahatsızlık veren şeyleri kaldırmaktır. Rivayetinde olduğu gibi. Yine ben sizlere bir ve tek Allah'a iman etmenizi emrediyorum. Yalnızca Allah'a iman etmenin ne demek olduğunu biliyor musunuz? Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına, onun tek ve ortaksız olduğuna şehadet, namazı kılma, zekatı verme ve aldığınız ganimetlerin beşte birini Müslümanların beytul malına bırakmanızdır diyor. Evet kardeşlerim, bilindiği gibi Aleyhisselatü Vesselam bu ifadeleriyle kalpte imanı olmaksızın bu amellerin Allah'a imanın ifadesi olduğunu anlatmak istememiştir. Çünkü başka yerde de kalp imanın kaçınılmaz olduğunu haber vermiş. Böylelikle bunun ancak kalbin imanı ile birlikte iman olacağı öğrenilmiş olmakta. Yani iman kalple, kalbin tasdikiyle başlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, dikkat edin buraya, İslam alenilik, yani ahlak, amel, gösterge, iman ise kalptedir demiştir. Yine Aleyhisselatü Vesselam, vücutta bir et parçası var. Bu düzelirse vücudun bütün azaları düzelir. Bu et parçası bozulursa vücudun bütün azaları bozulur diyerek işte bu et parçasının kalp olduğunu söylemiştir. Yani iman kalbin tasdikiyle başlayan şeydir. Allah hepimize rahmet etsin. Allah rahmetiyle yargılasın bizleri. Evet. Demek ki buna göre kalbi ıslah olan bir kimsenin kesinlikle vücudu da ıslah olur. Yani İslam'ı da güzel olur. Fakat aksi böyle değildir. Her kim içini ıslah ederse Allah da onun insanlar tarafından görünen dış kısmını ıslah eder kardeşlerim. Kendisiyle Allah arasındaki ilişkileri düzelten kimsenin de Allah kendisiyle insanlar arasındaki ilişkilerini düzeltir. Allah ahireti için amel eden kimseye dünyada yeterli kadarını verir. Allah bize hayrı nasip etsin. Kardeşlerim, böylelikle imanın önce kalpte ve kalp ile düzelmesi halinde bedenin İslam ile düzeleceği öğrenilmiş oluyor. İslam ise imandandır. Bunun delili ise Cibril hadisi diye meşhur hadiste Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın "O Cibril'di, size dininizi öğretmek üzere geldi" hadisinde burada din, İslam, iman ve ihsan olarak açıklanmıştır. İşte bu dinin üç özelliği bir arada içerdiği fakat bunun üç ayrı derece olduğu açıkça anlaşılmış olmakta. Önce Müslüman, sonra mümin, sonra da muhsin, yani ihsan eden. Nitekim Allah Azze ve Celle sonra kitabı kullarımız arasında seçtiklerimize miras verdik. Onlardan kimi nefsine zulmedendir, kimi orta yol üzeredir, kimi de Allah'ın izniyle hayırda öne geçendir diyor Fatır 32'de. Burada kardeşlerim, hem orta yol üzere olan muktasit, hem hayırda öne geçen sabik, kimse ceza görmeksizin cennete girecek, fakat kendisine zulmeden böyle değil. Aynı şekilde kalbin tasdikiyle birlikte görünürdeki İslam'ı yerine getiren fakat içteki imanın gereklerini yerine getiremeyen kimse de Allah'ın azap tehdidiyle karşı karşıya kalacaktır. Rabbim hepimize hayrı ihsan etsin. Ayaklarımızı kaydırmasın kardeşlerim. İhsan ve İslam'a gelince. İhsana gelince o özü itibarıyla daha gene fakat ihsana sahip kimseler açısından imandan daha özel bir anlam ifade eder. İman ise özü itibarıyla daha genel Fakat ona sahip olan kimseler açısından İslam'dan daha özel bir anlam ifade eder. İman, ihsanın kapsamına girdiği gibi İslam da imanın kapsamına girer. Fakat muhsin, yani ihsan ediciler, müminlerden daha özel, müminler de Müslümanlardan daha özeldir. Kardeşlerim, bu risalet ve nübüvvet hakkında söylenen meselelere benzer. Aynen nübüvvet risaletin kapsamı içerisindedir. Risalet de özü itibariyle daha genel, fakat risalete sahip kimseler açısından ise daha özeldir. Her Resul bir peygamberdir, fakat her peygamber Resul değildir. Peygamberler daha çok, nübüvvet ise özü itibariyle risaletin bir parçasıdır. Risalet nübüvvetin aksine nübüvveti ve başka şeyleri kapsamına alır. Nübüvvet ise risaleti kapsamına almaz. Rabbim hepimize hayır versin inşallah. Aleyhisselatü vesselam, sınırları belli, tanımı yapılan belirli şeylerle ilgili tanımların da olduğu gibi İslam'ı ve imanı da açıklamıştır. Sesim net mi? Mesela şu nedir sorulunca şu ve şudur diye cevap verilmesi bunun gibidir. Nitekim ona gıybet nedir diye sorulunca bakın ne diyor? Kardeşini onun hoşuna gitmeyecek şekilde gıyabında anmandır diyor. Bir başka hadiste kibri sorduklarında kibir hakka karşı gelme ve insanları hakir görmektir buyurmuştur. Hakka karşı gelme, onu inkar edip reddetme, insanları küçük görme ise onları hakir ve aşağı görmektir. Allah bizlere mağfiret etsin. Aleyhissalatü vesselamın İslam beş şey üzerine kurulmuştur sözü, İslam beş şeyin kendisidir anlamına gelir. Nitekim Cibril hadisinde de söz konusu edilen budur kardeşlerim. İslam birkaç bölümden meydana gelir ve bunların toplamı yine o bölümler üzerinde yükselir. İslam işte bu temellerin üzerine korunur. Allah'ın izniyle bu beş şeyin özel olarak niçin İslam diye adlandırıldığını, İslam'ın neden bunlar üzerine yükseltildiğini ve diğer farzlar arasında özellikle niçin bunların seçildiğinin üzerinde duracağız inşallah biraz. Allah hepimize güzel bir anlayış versin. Kardeşlerim, Abdülkays heyeti ile ilgili hadis-i şerifte iman, burada İslam hakkında yapılan açıklamalar doğrultusunda açıklanmıştır. Ancak orada haçtan söz edilmemiş. Bu hadiste Buhari ile Müslüm tarafından ittifakla rivayet edilmiş. Buna göre aleyhissalatü vesselam, ben size bir ve tek Allah'a iman etmenizi emrediyorum. Bir ve tek Allah'a iman etmenin ne demek olduğunu biliyor musunuz? Onların Allah ve Resulü daha iyi bilir demeleri üzerine aleyhissalatü vesselam, Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet, namaz kılma, zekat verme, Ramazan orucunu tutma, ele geçirdiğiniz ganimetlerden beşte birini de Müslümanların beytul malına vermektir buyurmuştur. Yine Allah'a iman ve Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet etmektir buyurmuştur. Yine kardeşlerim aleyhissalatü vesselam, ben size dört şeyi emreder, dört şeyden de nehyederim. Allah'a ibadet edeceksiniz, ona hiçbir şeye ortak koşmayacaksınız. İmanın şubeleriyle ilgili hadislerde iman bu şekilde ve başka şekilde açıklanmış. Aleyhissalatü vesselam, iman 60 küsür veya 70 küsür şubedir. Bunun en üstünü la ilahe illallah, en ednasıysa yoldan insanlara eziyet veren bir şeyin izalesidir. Haya da imanın bir şubesidir buyurmuştur. Evet kardeşlerim, aleyhissalatü vesselamın haya imanın bir şubesidir sözü bize değişik yollardan gelmiş ve sizden herhangi bir kimse beni çocuğundan, babasından ve bütün insanlardan daha çok sevmedikçe iman etmiş olamaz buyurulmuş. Yine aleyhissalatü vesselam, sizden hiçbiriniz kendisi için sevdiğini kardeşi için de sevmedikçe iman etmiş olamaz buyurmuştur. Rabbim imanımızı artırsın. Aleyhissalatü vesselam, Allah'a yemin ederim ki iman etmiş olmadıkça iman etmiş olmaz. Allah'a yemin ederim ki iman etmedikçe iman etmiş olmaz buyurdu. Ona kim ey Allah'ın Resulü diye sorulunca, vereceği sıkıntılardan komşusunun emin olmadığı kimsedir buyurmuştur. Amin. Sizden her kim bir kötülük görürse onu eliyle değiştirsin. Eğer gücü yetmezse diliyle, ona da gücü yetmezse kalbiyle, işte bu imanın en zayıf noktasıdır buyurmuştur. Aleykümselam ve rahmetullah. Kardeşlerim, Allah ne kadar peygamber gönderdiyse mutlaka onun ümmeti arasında onun hidayetiyle hidayet bulacak, sünnetine uyacak bir topluluk bulundurur. Daha sonra bunların arkasından öyle bir takım kimseler gelir ki yapmadıkları şeyi söyler, emrolunmadıkları şeyi yapar. İşte bu kimselere karşı eliyle mücadele eden mümindir. Diliyle mücadele eden mümin, kalbiyle mücadele eden mümindir. Bunun ötesinde ise imandan bir hardal tanesi kadar eser yoktur. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir sözünde, nefsimi elinde tutan Allah'a yemin ederim ki iman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe iman etmiş sayılmazsınız, size yaptığınız takdirde birbirinizi seveceğiniz bir iş göstereyim mi? Aranızda selamı yayın demiştir. Yine hadis-i şeriflerde, zina eden zina ettiği halde mümin olarak zina etmez. İçki içen onu içtiğinde mümin olarak içmez. Hırsızlık yapan da mümin olarak hırsızlık yapmaz. İnsanların gözleri önünde başkasının malını talan eden kimse de bu işi mümin olarak yapmaz buyurmuştur. Bunlar da gösteriyor ki kardeşlerim, imanın şube şube artıp ve eksildiğini, imanın kalpte başlayıp dilin ikrarıyla devam eden azaların göstergesi olduğu. Gelelim imanın çeşitli kelimelerle birlikte kullanılışına. Aleykümselam ve rahmetullah. Denilir ki iman, iman adı kimi zaman İslam ve amel salih ile yanında ayrıca başka adlar olmaksızın tek başına zikredildiği gibi bazen bu isimlerden herhangi birisi ile de zikredilir. İmanın İslam ile birlikte zikredilmesine örnek olarak Cibril hadisini gösterebiliriz. Yani orada İslam nedir, iman nedir sorularının birlikte yer alması gibi. Allah Azze ve Celle'nin ayetleri de buna örnektir kardeşlerim. Müslüman erkeklerle Müslüman kadınlar, mümin erkeklerle mümin kadınlar, yani Ahzab 25'te geldiği gibi. Bedeviler iman ettikler. Sen onlara şöyle de, hayır iman etmediniz, siz ancak Müslüman olduk deyin diyor Hucurat 14'te. Aynı şekilde kardeşlerim, iman salih amelle de zikredilmiş. Bu da Kur'an'ın birçok yerinde geçer. Mesela şüphesiz iman edip salih amel işleyenler var ya, ya da iman kendilerine ilim verilmiş olan kimselerle de birlikte zikredilmiş. Kendilerine ilim ve iman verilmiş kimseler dediler ki, ayetinde olduğu gibi. Yine müminler kelimesi Yahudiler, Hristiyanlar ve Sabilerle birlikte de kullanılmış ve daha sonra şöyle buyurulmuştur. Onlardan Allah'a ve ahiret gününe iman edenler ve salih amel işleyenlerin ecirleri Rabları katındadır. Onlar için bir korku ve mahzun olma yok, üzülmezler de diyor. Evet kardeşlerim, bu hitabın başında söz konusu edilen müminler bu üç grubun dışında kalan kimselerdir. Ondan sonra söz konusu edilen iman ise onların hepsini kapsamına almıştır. Nitekim Allah Azze ve Celle muhakkak iman edip salih amel işleyenler işte bunlar yaratılanların en hayırlarıdır buyurmuştur ayet-i kerimede. Allah'ın izniyle bunlar da genişçe açıklanacak. Aleykümselam ve rahmetullah. Şimdi burada amaç dışta görünen veya içte bulunan iman konusundaki genellik ve özelliktir. Din mensuplarına nispetle genellik bir başka konudur. Fakat iman İslam'la birlikte söz konusu edilecek olursa İslam görünürdeki ameller hakkında kullanılır. Aynen iki şehadet, namaz, zekat, oruç ve hac. İman ise kalpte bulunan Allah'a, meleklere, kitaplarına, resullerine ve ahiret gününe inanmak hakkında kullanılır. Allah hepimize güzel bir anlayış versin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi İslam alenilik, iman ise kalpte olandır. Evet. İman mücerret olarak kullanıldığında ise kardeşlerim kapsamına İslam ve salih ameller de girer. Nitekim imanın bölümlerini açıklayan hadis-i şerifte olduğu gibi yani iman 70 küsur şubedir. Onun en üstünü La ilahe illallah sözü, en aşağısı ise yoldan insanlara eziyet veren bir şeyi ortadan kaldırma, hayada imandan bir şube olduğu gibi. İyi ve hayırlı işlerin imandan kabul edildiği, şer işlerse küfürden kabul edildiğidir. Diğer taraftan bir takım salih amellerin olmaması halinde imanın da bulunmadığının ifade edilmesi o amellerin farz vacip olduğuna delildir. Eğer kişinin imanı yok sayılmayıp imanın faziletinden söz ediliyorsa o zaman da o amellerin müstahap oluşuna delildir. Allah anlayışımızı artırsın. Çünkü Allah'ın ve Resulünün emrettiği herhangi bir işe at olan her şeyi ancak onun bir takım farzlarının terk edilmesi halinde o ismi nefy ederler. Aleyhissalatü vesselamın Kur'an'ın anası Fatiha okunmadıkça namaz olmaz sözü veya emin olmayanın imanı, ahdine sadakat göstermeyenin de dini yoktur. Ve buna benzer diğer buyrukları da böyledir kardeşlerim. Allah bizlere mağfiret etsin. Eğer fiil ibadet konusunda müstehap bir iş ise o takdirde iman ismi nefyedilmez. Çünkü böyle bir şey mümkün olsaydı o takdirde müminlerin büyük çoğunluğu hakkında iman, namaz, zekat ve hac gibi isimlerden türeyen nitelikler de kullanılmazdı. Çünkü kendisinden daha faziletli olmayacak hiçbir amel yoktur. Hiçbir kimsenin de Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı kadar iyilik yapması mümkün değildir. Hatta Ebu Bekir ve Ömer gibi bile yapamaz. Eğer bu amelleri müstehap olan kemal derecesinde yapamayan kimse konusunda bu isimlerin de nefy edilmesi caiz olsaydı önceki de sonraki de Müslüman çoğunluk hakkında bu amellerin nefy edilmesi de mümkün olurdu. Ancak aklı başında hiçbir kimse böyle bir şey söyleyemez. Kardeşlerim burada nefyedilen kemal olduğu şeklindeki açıklamaya gelince Eğer bununla terk edenin kötülenmesi ve cezaya maruz kalmasını gerektiren vacip kemarın nefyedildiğini anlatılmak isteniyorsa bu açıklama doğrudur. Eğer müstehap olan kemalın nefyedildiği anlatılmak istiyorsa Allah'ın ve Resulünün sözlerinde kesinlikle böyle bir şey yoktur, olması da caiz değildir. Çünkü vacip olanı üzerinde vacip olduğu şekliyle yerine getiren ve onu eksik bırakmayan kimse hakkında gerçek olma veya mecaz yoluyla o böyle bir iş yapmamıştır demek mümkün değildir. Peygamber aleyhisselam namazını doğru dürüst kılmayan bir bedevi araba ne diyor? Geri dön, namazı kıl. Çünkü sen namaz kılmadın buyurması ve saffın arka tarafında namaz kılarak namazını iade etmesini emrettiği kişiye saffın arkasında tek başına namaz kılanın namazı yoktur demesi bir vacibi terk etmesi dolayısıyladır. Yüce Allah'ın buyruğu da böyledir. Müminler ancak Allah'a ve Resulüne iman ettikten sonra herhangi bir şüpheye kapılmayan, mallarıyla, canlarıyla Allah yolunda cihad eden kişilerdir. İşte onlar sadıkların ta kendisidir. Burada cihadın da şüpheye düşmemenin de farz olduğu açıklanmakta. Cihad her ne kadar farz-ı kifaye de olsa işin başında bütün müminler cihad ile muhatap. Hepsi de onun farz olduğunda inanmakla yükümlü. Farz-ı ayın olması halinde onu yerine getirmekte kararlı olmaları gerekir. İşte bundan dolayı aleyhissalatü vesselam her kim kazaya çıkmaksızın ve içinde kaza etmek niyeti taşımaksızın ölürse nifaktan bir şube üzerine ölür buyurmuştur. Bu hadiste içinden cihat niyeti geçirmeyen kimsenin nifaktan bir şube üzere öleceği haber verilmekte. Yine cihat birçok türleri kapsayan bir cins isimdir. Bu türlerden herhangi birisinin mümin üzerine farz olması da kaçınılmaz bir şey olmakta. Aynen Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi müminler o kimselerdir ki Allah anıldığı zaman yürekleri ürperir. Kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğu zaman bu onların imanını artırır ve onlar Rablarına tevekkül ederler. Namazı kılar, kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcarlar. İşte gerçek mümin onlardır buyuruyor. Bütün bunlar farzdır. Aleykümselam ve rahmetullah. Yüce Allah'a tevekkül etmek farzların en büyüklerinden biridir. Yüce Allah'a karşı ihlaslı olmak da böyledir. Allah'ı ve Resulünü sevmek de bir farzdır. Şanı Yüce Allah'ın bir başka ayette tevekkülü emretmesi, onun abdesti, cünüplükten temizlenmeyi emretmesinden daha büyüktür. Allah'tan başkasına tevekkül etmeyi de nehyetmiştir. Yine Yüce Allah, o halde yalnız Allah'a ibadet et ve yalnız ona tevekkül et buyurmuştur. Yine ayeti kerimesinde, Allah ki ondan başka hiçbir ilah yok. Yine müminler yalnızca Allah'a tevekkül etsinler. Yine Allah size yardım ederse sizi hiç kimse yenemez. Ve eğer sizi yardımsız bırakırsa ondan sonra size kim yardım edebilir? Müminler yalnız Allah'a tevekkül etsinler buyurmuştur. Yüce Rabbimizin müminler ancak Allah anıldığı zaman kalpleri titreyenlerdir ayetleri karşılarında okunduğu zaman da bu onların imanını artırır buyruğuyla ilgili olarak şunları söylenebilir. Şimdi kalbin bir takım halleri ve amelleri olur ki bunlar o kalpte sebat bulan imanın kaçınılmaz tezahürüdür. Yani kalbin amelidir. Öyle ki insan mümin ise onun bu konuda bir kastı olmasa bile bunlar kendiliğinden ortaya çıkar. Bunların olmaması ise kalpte farz olan imanın ortaya çıkmadığını gösterir. Allah hayrımızı artırsın. Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi Allah'a ve ahiret gününe inanan bir kavmin babaları, oğulları ve kardeşleri yahut akrabaları da olsa Allah ve Resulüne düşman olanlarla dostluk ettiğini göremezsin. Onlar o kimselerdir ki Allah kalplerine iman yazmış ve onları kendinden bir ruh ile desteklemiştir buyuruyor mücadelede. Kardeşlerim, bu buyruğunda bize Allah ve Resulüne karşı sınır mücadelesine girişen kimseleri sevecek bir müminin bulunamayacağı haber veriliyor. Çünkü bizatihi iman iki zıttan birisinin diğerini ortadan kaldırdığı gibi, yani bu tür kimseleri sevmeyi de ortadan kaldırır. İman var olduğu takdirde onun zıttının ortadan kalkması, bu ise Allah'ın düşmanlarına sevgi beslemesi gündeme getirir ki kişi kalbiyle Allah'ın düşmanlığına bağlı bulunuyorsa bu onun kalbinde farz olan imanın bulunmadığını gösterir. Allah hepimize hayrı göstersin. İman edip iman üzerine amel etmeyi nasip etsin. Ses net değil mi? Bir başka ayeti kerimede ise Yüce Allah işlerinden kitap ehlinden birçoğunu görürsün ki kafirleri veli edinirler. Nefislerinin kendileri için hazırladığı ne çirkin şeydir. Allah onlara gazap etmiştir. Onlar azapta ebediyen kalacaklardır. Eğer Allah'a, peygamberine ve ona indirilene iman etselerdi onları veli edinmezlerdi. Fakat onlardan birçoğu fasıktır. Maide 80-81. Şimdi burada bir şart cümlesi zikredilmiştir ki şartın varlığı halinde şart koşulanın da var olacağı anlaşılır. Bu şart ile şart koşulanın nefy edilmesini gerektiren bir edat ile yapılarak eğer Allah'a, peygamberine ve ona indirilene iman ediyor olsalardı onları veli edinmezlerdi denilmektedir. İşte bu da sözü geçen imanın onların bu inkarcıları veli edinmelerini nefyettiğinin, onları veli edinmenin imana zıt olduğunu, aynı kalpte hem imanın hem de onları veli edinmenin bulunamayacağının delilidir. Aynı şekilde bu onları veli edinen kimsenin Allah'a, peygamberine ve peygamberine indirileni inanmayı içeren farz imanın gereğini yerine getirmediğinin de delilidir. Allah hepimize hayır versin. Doğruyu anlamayı nasip etsin. Aynen kardeşlerim, Allah Azze ve Celle'nin şu buyruğu da böyledir. Ey iman edenler, Hristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirinin dostudur. Sizden kim onları dost edinirse o da onlardandır. Maide 51'de geldiği gibi. Şimdi bundan önceki ayetlerde Allah Azze ve Celle bizlere onları dost edinen kimsenin mümin olamayacağını belirttiği gibi burada da onları dost edinen kimsenin onlardan olacağını bildirmekte. Zaten Kur'an-ı Kerim'in bir kısmı bir kısmının tamamlayıcısıdır. Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi Allah sözün en güzelini müteşabih ikişerli bir kitap halinde indirdi. Rablarından korkanların ondan derileri ürperir. Sonra derileri ve kalpleri Allah'ın zikrine yumuşar buyurmuştur. Evet kardeşlerim, Rabbimiz Subhanahu ve Teala müminler o kimselerdir ki Allah'a ve Resulüne inanmışlar. Aynı zamanda onlar Allah'ın Resulü ile bir arada iseler herhangi bir iş için ondan izin almadıkça çıkıp gitmezler buyurmuştur. Şimdi burada ondan izin almaksızın ayrılıp gitmenin caiz olmadığına ve ondan izin almaksın gitmemek gerektiğine delil vardır. Allah'ın Resulü'nden izin almaksın giden bir kimsenin imanın gereği olarak üzerine farz olan bir hususu terk etmiş olacağı belirtilmekte. İşte bundan dolayı böyle bir kimseden iman nefyedilmiştir. Ayeti kerimeden geçen innema edatı sözü geçenin ispatına, ondan başkasının da nefyine işaret etmektedir. Allah hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Yüce Allah'ın münafıklar Allah'a ve Resulüne inandık ve itaat ettik diyorlar. Sonra onlardan bir grup bunun ardından dönüyor. Bunlar inanmış değillerdir. Onlar aralarında hükmetmek için Allah'a ve Resulüne davet olunduklarında hemen onlardan bir grup yüz çevirir. Eğer hüküm kendi lehlerine olursa itaat ederek gelirler. Kalplerinde bir hastalık mı var? Yoksa şüphe mi ettiler? Yoksa Allah'ın ve Resulünün kendilerine haksızlık yapacağından mı korkuyorlar? Hayır, onlar zalimlerdir. Aralarında hükmetmesi için Allah'a ve Resulüne davet olundukları zaman inananların sözü işittik ve itaat ettik demeleridir. İşte bunlar felah bulanların ta kendisidir buyuruyor Nur suresinde. Demek ki gerçek müminin farzları yerine getiren ve haramlardan sakınan kimse olduğu konusunda Allah Azze ve Celle işte onlar gerçek müminlerin ta kendisidir buyuruyor kardeşlerim. Ve burada sadece 5 özellik belirtilmiş. Aynı şekilde bakın, müminler ancak Allah'a ve Resulüne iman eden, sonra da şüpheye düşmeyen, Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad eden kimselerdir. İşte onlar sadık olanların ta kendileridir. Hucurat suresinde gelen ve senden izin alanlar, işte onlar Allah'a ve Resulüne iman eden kimselerdir. Nur suresinde buyruğunda da belirli bazı özellikler sayılmış denilecek olursa buna iki cevap vermek mümkündür. Birincisi, burada sözü geçen şeylerin terk edilen şeyi gerektirmesi şeklindedir. Yani Allah'ın zikredilmesi halinde kalplerinin korkudan titremesinden, onlara karşı Allah'ın ayetleri okunduğu zaman imanların artması ile Allah'a tevekkül etmelerinden, batinen ve zahiren emrolundukları şekilde namazı kılmalarından, aynı şekilde sahip oldukları maldan Allah yolunda harcamalarından söz edilmesi, geri kalan hususları yapmalarını da gerektirmekte. Çünkü Allah'ın anılması esnasında kalbin korkudan titremesi ondan korkmayı gerektirir. Evet. Evet kardeşlerim, haşyet sahibi kimseler kitap ve sünnette övülmüş ilim ehli kimseler olduklarına göre bunlar yerilmeye layık kimseler olamazlar. Yüce Allah'a karşı asi olan herkes cahildir. Ondan korkan herkes de alim ve Allah'a itaat eden bir kimsedir. Kişinin cahil olmasının nedeni, Allah'tan korkacak olursa kesinlikle ona karşı gelmez. İbn-i Mesud'un dediği gibi bilgi olarak Allah korkusu, cehalet olarak da Allah konusunda aldanış yeterlidir. Çünkü korkulan şeyin düşünülmesi ondan kaçmayı, sevilen şeyin düşünülmesi onu istemeyi ve peşinden gitmeyi gerektirir. Eğer korkulan şeyden kaçmaz ve arzulanan şeyi istemezse, bu onun bu özelliği tam anlamıyla düşünmediğinin işaretidir. Fakat bazen bu husustaki haber üzerine düşünebilir. Haberi düşünme onu tasdik etme ve bu konuda kullanılan ifadeleri öğrenme. Hakkında haber verilen şeyi düşünmekten farklı bir şeydir. Allah hepimize mağfiret etsin. Yine tasavvur edilen şey onun tarafından ne seviliyor ne de hoşlanılmıyorsa durum aynı şekildedir. Çünkü insan başkası hakkında korkulu olan ve başkası için sevilen şeyleri tasdik edebilir ve bundan dolayı kendisinin kaçması veya arzulaması da söz konusu olmaz. Yine kişiye sevdiği şeyler ve hoşlanmadığı şeyler haber verilmekle birlikte haber vereni yalanlamıyor. Aksine doğru söylediğini bildiği halde kalbi kendisine haber verilen şeyleri gereği gibi tasavvur etmekten uzak olarak başka işlerle meşgul ise o kişi yine kaçma veya arzuladığını elde etmek için harekete geçmez. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ilim ikidir. Bir ilim kalpte, bir ilim dildedir. Kalbin ilmi faydalı olan ilimdir. Dildeki ilim ise Allah'ın kullarına karşı hüccetidir. Rabbim bizi böyle ilimlerden eylesin. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir sözünde Kur'an okuyan mümin turunç gibidir. Onun tadı, kokusu hoştur. Kur'an okumayan mümin ise hurmaya benzer. Tadı hoş fakat kokusu yoktur. Kur'an okuyan münafık da reyhana benzer. Kokusu hoş fakat tadı acıdır. Kur'an okumayan münafık ise Ebu Cehil karpuzuna benzer ki hem acıdır hem de kokusu yoktur buyuruyor. Evet kardeşlerim, işte Kur'an'ı okumayan münafık, Kur'an'ı öğrenme ve onun anlamını düşünmekle birlikte bazen Allah'ın sözü olduğunu ve Resul'ün hak olduğunu kabul etmekle birlikte mümin olmaz. Nitekim Yahudiler de Aleyhisselatü Vesselam'ı tıpkı kendi çocukları gibi tanır gibi tanıdıkları ve onun peygamber olduğunu bildikleri halde mümin değillerdi. İblis, Firavun ve başkalarının durumu da böyle. Fakat bu durumda olan kimse için tam bir bilgi ve eksiksiz bir marifetin ortaya çıkması söz konusu değildir. Çünkü tam bir bilgi ve eksiksiz bir marifet kaçınılmaz olarak bunun gereği olan ameli de gerektirir. Bu bakımdan bildiğiyle amel etmeyen kimselerin önceden de denildiği gibi cahil oldukları söylenir. Allah bizlere mağfiret etsin. Akale mastarından türemiş olan akıl kelimesi de çoğu teorik bilgi sahiplerince ilim türlerinden biri olarak değerlendirilmesine rağmen böyledir. Onun da gereğince amel edilen bir bilgi olarak kabul edilmesi kaçınılmaz bir şeydir. Hayrı bilir, onu isteyenden şerri de bilip onu terk edenden başkasına akıllı demek mümkün değildir. İşte bundan dolayı cehennemlikler bakın ne diyor. Eğer bizler dinleseydik veya düşünüp anlasaydık şu çılgın ateş halkı cehennemlikler arasında bulunmazdık diyorlar. Evet, münafıklar hakkında da gelen ayette sen onları toplu sanırsın. Oysa onların kalpleri darmadağınıktır. Böyledir çünkü onlar aklını kullanmayan bir topluluktur diyor. Evet kardeşlerim, kendisine zarar vereceği bildiği şeyi yapan bir kimse akılsızdır. Allah'tan korkma, onu bilmeyi ve onu bilmek de ona karşı haşyet duymayı, ona karşı haşyet duymak da ona itaati gerektirdiğine göre Allah'tan korkan bir kimse Allah'ın emirlerini yerine getiren, yasaklarından da sakınan bir kimse demektir. İşte öncelikle açıklamak istediğimiz bu. Yine Yüce Allah'ın şu buyruğu da buna işaret eder. O halde eğer öğüt fayda verirse öğüt ver. Korkan kimse öğüt olur. Bedbah olan da ondan kaçınır. O kimse en büyük ateşe girer diyor Âlâ suresinde. Burada öğüt ve hatırlatma meselesine gelince Yüce Rabbimiz kendisinden korkan kimsenin öğüt alacağını, tezekkür edeceğini haber vermekte. Tezekkür ise ona ibadet etmeyi gerektirir. Nitekim Rabbimiz Subhanahu ve Teala o ayetlerini bize gösteren ve gökten size rızık indirendir. Ancak Allah'a yönelen öğüt alır buyuruyor. Yine Allah'a yönelen her kulun gönül gözünü açmak için ona ibret vermek için yaptık diyor. İşte kardeşlerim bundan dolayı Yüce Allah'ın korkan kimse öğüt alır buyruğu hakkında Allah'tan korkan kimseler bu Kur'an'dan öğüt alacaktır açıklaması getirilmiştir. Yine Allah Azze ve Celle'nin ancak Allah'a yönelen öğüt alır buyruğu ile ilgili olarak ancak itaat yoluna dönenlerin öğüt alacağı şeklinde açıklama getirilmiştir. Çünkü tam bir tezekkür yani öğüt alıp hatırlama tezekkür ettiği şeyden tam anlamıyla etkilenmeyi gerektirir. Çünkü sevilen bir şey hatırlanırsa o istenir. Korkulan bir şey hatırlanırsa ondan kaçılır. Yüce Allah'ın onları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir. Onlar iman etmezler ayetinde buyurduğu gibi. Nitekim Rabbimiz Subhanahu ve Teala yine ayetinde sen ancak zikre uyan ve görmeden Rahman'dan korkan kimseyi uyarabilirsin buyuruyor. İşte Yüce Allah onları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir. Onlar iman etmezler buyruğu ile bunların dışında kalanlardan inzarı nefyetmiş bulunmakta. Bir yandan onlar için inzarı ispat ederken bir diğer açıdan nefyetmiş bulunmakta. Çünkü burada inzar korkulacak bir şeyi bildirmekte. İnzar öğretmek ve korkutmak gibidir. Birisine bir şey öğretirsen öğretme işlemi tamamlanmış demektir. Bir başkası ise onu öğrendim dediği halde onu öğrenmemiştir. Aynı şekilde bir kimseyi korkutsan, onun korkutmasıyla korkutma işlemi tamamlanmış olur. Korkutulduğu halde korkmayan kimsenin korkutulması ise tamamlanmamıştır. Kendisine doğru yolu gösterip hidayet bulan kimsenin durumu da böyledir. Böyle bir kimsenin hidayeti tamamlanmış olup Yüce Allah takva sahipleri için bir hidayettir buyurur. Kendisine doğru yolu gösterdiğin halde o doğru yola gitmeyen kişinin durumu da Yüce Allah'ın buyruğunda dile getirilen durum gibidir. Semut'a gelince onlara yol gösterdik. Fakat onlar körlüğü hidayete üstün tuttular. İşte bu ayette de böyle bir kimsenin ise doğruya iletilmesi tamamlanmış olmaz. Nitekim onu kestim ve o da kesildi. Onu kestim fakat kesilmedi demek de buna benzemektedir. Tam bir etkileyici etkisini de beraberinde getirir. Eğer etkisi ortaya çıkmayacak olursa o tam bir etkileyici değildir. Bir fiil bu etkiyi alabilecek bir yere rastlarsa tamamıyla gerçekleşir. Değilse gerçekleşmez. Sevilen şeyi bilmek onu istemeyi doğurur. Sevilmeyeni bilmek de onu terk etmeyi doğurur. Bu bakımdan böyle bir bilgiye dâi adı verilir. Yine kudret ile birlikte dâi makturun varlığını gerektirir. Bu ise amaçlanan şeyi istemeyi gerektiren ve istenen şeyi bilmektir. Bütün bu hususlar ise fıtratın sağlıklı olduğu ve bozucu etkenlerden esenlik içerisinde bulunduğu hallerde meydana gelir. Eğer fıtratta bir bozukluk varsa, o zaman insan lezzetli bir şeyin farkına varamaz. Hatta ondan rahatsız bile olur. Aynı şekilde fıtratın bozukluğu dolayısıyla aslında rahatsız edici ve acı verici şeyden dolayı lezzet duyabilir. Fesat ise hem ilmi hem de ameli bozuk manasındadır. Nitekim bal hastalıktan dolayı ağzında acılık bulunan bir kimseye ne yapar? Acı gelir. İnsan fıtratı bozulduğunda, doğruyu gördüğünde de böyle rahatsız olur. Çünkü böyle bir kimsenin duyusu bozulmuş. O kadar ki tadına baktığı bir şeyin tam aksi olan tadı almakta. Çünkü onun mizacında bir acılık bulunmaktadır. İşte içinde bozukluk olan kimsenin hali de böyledir. Allah iman üzerine yaşayıp iman üzerine ölmeyi nasip etsin. Bakın Allah Azze ve Celle, hem bilir misiniz ki o mucize gelmiş olsa da onlar yine inanmazlar. Gönüllerini ve gözlerini ters çeviririz. İlkin ona inanmadıkları gibi mucize gördükten sonra da inanmazlar. Ve bırakırız onları, azgınlıkları içinde bocalayıp dururlar diyor Enam suresinde. Yine Rabbimiz Subhanahu ve Teala, ve kalplerimiz kılıflı demelerinden dolayı, hayır, kalpleri kılıflı değil, fakat inkarlarından dolayı Allah o kalplerin üzerini mühürlemiştir. Bir başka ayette de Yüce Allah, kalplerimiz perdelidir dediler. Hayır, ama inkarlarından dolayı Allah onları lanetlemiştir. Artık çok az inanırlar diyor Bakara'da. Aleykümselam ve rahmetullah. Ayeti kerimede geçen gulf kelimesi çoğul bir kelimedir. Böylece onlar yaratılmışlarında iman etmek için bir engelin bulunduğunu söylemek istemiş gibilerdir. Yani kalplerinin üzerinde adeta yaratılıştan örtüler bulunduğunu iddiasında bulunmuştur. Evet kardeşlerim, onlar işitme, görme ve konuşma duyularından yararlanamadıkları için tümüyle dilsiz kimseler gibi değerlendirilmiş ya da işitmekten, görmekten, konuşmaktan yüz çevirdikleri için onlar sağır, kör ve dilsizler gibi olmuştur. Halbuki durum böyle değildir. Yine bizzat onların kalpleri kör, sağır ve dilsiz kesilmiş. Nitekim Yüce Allah, gerçek şu ki asıl körlük gözlerinki değil, göğüslerdeki kalpler kör olur buyurmuştur. Demek ki imanın güzel anlaşılması gerekiyor. İman kalple, dille, azalarla oluyorsa, ki öyledir, kalbin amellerinin, dilin amellerinin, azaların amellerinin ayrı ayrı çok güzel anlaşılması gerekir. Yani bu üçlüyü ele aldığımızda bunlar birbirinin varlığıyla gündemde olan ve biri olmadan birinin iptal ettiği meselelerdir. Yani iman kalp, dille tasdik, azalarla tasdiktir. Artar ve eksilir. Demek ki kardeşlerim, bu meselenin çok çok iyi anlaşılması gerekiyor. Kalp hükümdar, azalar da askeri durumundadır. Kalp düzelirse, yani insan imanlı olursa, vücudun diğer kısımları da düzelir, imanlı olur. Bozulunca diğer kısımlar da bozulur. Böylece bir sesi ancak hayvanların işittiği gibi işitmek noktasına gelir. Yani o sesin anlamını kavrayamaz. Bazı şeyleri kısmen algılasa bile tam bir idrak sahibi olmaz. Çünkü tam idrak kalpte, sevilenin sevilmesi ve tiksinilen şeyden uzaklaşması şeklinde bir etkinin ortaya çıkmasını gerektirir. Ortaya böyle bir etki çıkmıyorsa bunun tam anlamıyla gerçekleşeceği düşünülemez. O bakımdan onu yok kabul etmek mümkün olur. Çünkü tam olmayan bir şey yokmuş gibi kabul edilir. Nitekim aleyhissalatü vesselam namazını doğru dürüst kılmayan kimseye ne diyor? Dön, namazını bir daha kıl, çünkü sen namaz kılmadın buyurmuştur. İşte bu gibi durumlarda imanın nefyedilmesi bu türden bir nefidir. Allah onları adı anıldığında kalplerinin korkudan titremesi, ayetlerini dinlediğinde imanlarının artması özellikleriyle nitelendirmiştir. Dahhak ayetlerinin imanlarını artmasını, yakinlerini artması şeklinde, imanlarının tasdiklerinin artması şeklinde açıklamıştır. Allah bu iki temel hususu birkaç yerde söz konusu etmiş ve ayeti kerimesinde iman edenlerin kalplerinin Allah'ın zikrine ve haktan inene huşu duyma, yumuşama zamanı gelmedi mi? Bunlar daha önce kendilerine kitap verilmiş, sonra üzerlerinden uzun zaman geçmekle kalpleri katılaşmış, çoğu da yoldan çıkmış kimseler gibi olmasın buyurmuştur. Evet. Allah hakkı hak bilip yaşamayı, batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfurke ve etubileyh. Velhamdülillahi Rabbil alemin.